Lana, look at the trap on plate, at the trap bona. In your eye, I look your eye. Mamu se e po ju nuk konfaj. Nuk jo me para, por jam numër një. Këtë që po e them e ke thon edhe ti. Kredit i gusho e para, e i pari. Kjo nuk dalon si flori prej hari. Televizion, radio, e dhe gjon të dy mos më mundo. Flori im, dhe për ton, shdo njeri e fascinon. O dhe si në ti me këtu nuk e vren. Jam dhe tka që done e nuk e vren. Don't